Red Zone is de winnaar. Oh, geweldig liedje. Ja, dat is echt niet normaal. Iedere keer weer kippenvel als ik het hoor. Je bent bij de ochtendshow van 538. Over kippenvel gesproken. Ik keek vanochtend vroeg naar de tussenstand van de Tiki Link die wij hebben gedeeld. Wat heerlijk. Wat is Nederland er goed bezig. Trots op. Ja, echt geweldig. 77.000 euro. Bijna is er inmiddels opgehaald. En daar is vanochtend alweer heel veel bijgekomen. We gaan straks verder. Ja, wij willen voor de ton gaan voor 10 uur. Het zou echt geweldig zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen met z'n allen. Om Jeroen ook als extra steuntje in de rug. En anders legt Florentien toch bij. Nee. Nou. Zometeen in het vervolg van de ochtendshow. Stel dat wij die ton gaan halen voor 10 uur. Wat is jouw tegenprestatie? Waarom moet Florentien nou een tegenprestatie? Dat is toch niet leuk? Wat is jouw tegenprestatie? Laten we met z'n vieren Ik vind sowieso doen. Dat wij, hoe dan ook, voor het einde van deze week met z'n vieren nog een keer op die band gestaan moeten hebben. Als de band dat houdt, dan... Nee, maar je ziet ook... Dat gaan we zeker doen. Je kan wandelen, je kan lopen. Okay, kijk, conditioneel zijn we... Ik heb ook al een schilderij heel mooi... Dat is waar. Nou, niet heel mooi, maar wel geteld. De Woeste Zee, hè? Ja, de moele gebaren. Ja, en ik doe niks liever dan iets doen. Ik wil graag iets doen. Nou, wij gaan zeker nog op de band deze week. We gaan ook meelopen. Via 538.nl/sticky kun je je steuntje bijdragen. Straks in het vervolg van de ochtendshow misschien ook wel weer geld vanuit Stemmenjacht dat erbij komt. Want we spelen een nieuwe ronde. Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in, dus ik wil het wel snappen allemaal. Ja, begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. Vertrouwd sinds 1999. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar 1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel. Aldi, een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, Beter Bed. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar 2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van Voordeel. Aldi. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €41.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten. Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Deze week in de bonus, alle Verstegen glazen potten, 1+1 gratis. Nongshim, Yopoki en Itsu Noodle Cups, 1+1 gratis. Alle Carvan Sevitam 2 stuks, 5,99. En Lay's Doritos and Cheetos Value and Party Packs, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Inruilkriebels. Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen. En geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika en Israël hopen dat de Iraanse bevolking de straat op gaat en de macht overneemt. Maar de kans dat ze dat ook echt gaan doen is klein. Zeker nu de politie iedereen waarschuwt met keihard ingrijpen als mensen gaan demonstreren. In Iran was eerder wel zo'n opstand, maar die werd bloedig neergeslagen. Er vielen duizenden doden. Chipmachinemaker ASML mag uitbreiden in Eindhoven en daarbij komt plek voor 20.000 nieuwe medewerkers. De gemeenteraad is daar gisteravond mee akkoord gegaan. Er zijn wel zorgen of de regio zoveel mensen wel aan kan en wat het betekent voor de huizenmarkt. De bouw van de fabriek begint deze zomer. En het kabinet moet de brandstofaccijns tijdelijk met 20% verlagen nu de prijzen van benzine en diesel astronomisch stijgen. Die oproep doet de vakbond CNV, die het opneemt voor mensen die niet thuis kunnen werken, voor verpleegkundigen. Kundigen, monteurs en stratenmakers is autorijden niet meer te betalen, zegt de bond. Gaan we naar het weer. Vanochtend in het hele land regen bij een stevige zuidenwind. Vanmiddag dan wordt het droog, later ook nog wat zon, 9 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar. Hey Tim, jij weet heel veel hè? Nou, dat valt wel mee. Hoe kunnen die mensen nou ook weer precies doneren? Nou, dat is vrij makkelijk. Dat kan via 538.nl/tikkie. Of als je via tv 538 of via de app mee aan het kijken bent in de studio naar de prestatie die Jeroen op dit moment aan het leveren is. Daar staat een QR-code. Die kan je heel makkelijk scannen met je telefoon en dan kom je op de goede pagina om geld over te maken. En laten we dat eigenlijk ook nog een keer even uitleggen waarvoor we het precies doen, hè? Ja, dat doen we zo meteen. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 23 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 11. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 16 minuten. Wil je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers en Zwitser, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voor gebruik de informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Voor woensdag 11 maart, goedemorgen. Het is 11 over 7. Dit is Turn the Lights Off in de Ochtendshow. Radio 538. Ik vind het een programma voor kleuters. De 538 Ochtendshow. Om 13 over 7 in de ochtendshow, morgen. Dit is de 538 Ochtendshow. Voor deze woensdagmorgen, 11 maart. En even wat nieuws. De oorlog in Iran zet de Make America Great Again-beweging van Donald Trump onder druk. Veel aanhangers die willen juist geen nieuwe oorlog, zoals in de tijd van George Bush. Amerika-deskundige Laila Frank die legt bij Pauw en de Wit uit hoe dat precies zit. Het is namelijk voor de eerste keer dat het bastion op Epstein na, moet ik erbij zeggen, echt gebroken wordt. Hè? Want de Make America Great-beweging staat altijd achter Donald Trump als één man en vrouw. Maar niet als het hierover gaat. Dit zijn mensen die niet in de partij zelf zitten, maar heel invloedrijk zijn in de cirkels daaromheen. Die heel veel mensen op Trump hebben doen laten stemmen bij de laatste verkiezingen. Dus het maakt wel degelijk uit dat zij zich hierin tegen hem keren. Ja, dus ook in eigen land nu toch wel veel Amerikanen die, en zelfs vanuit zijn eigen achterban, dus die zeggen, ja, moeten we hier wel mee doorgaan? Is dit de weg die we op willen gaan? Even heel iets anders. Na de debacle op de 1000 meter op de Olympische Spelen zat Joep Wennemars er compleet doorheen en hij wilde naar huis en de Spelen voor gezien houden. Oh. Samen met zijn vader Erwin besloot hij toch een plan te maken om de Olympische Spelen succesvol af te ronden. Omdat het gewoon best wel moeilijk was voor mij om het nog maar weer te gaan doen op een volgende afstand, hebben we gewoon met elkaar de deal gemaakt van we gaan er alles aan doen om een zo goed mogelijke rit te rijden. Dus echt heel erg bezig met de taak. gewoon schaatsen en niet winnen of wat dan ook. En die goede rit schaatsen, dat heb ik gewoon, nou, daar heb ik me gewoon heel erg in proberen te focussen. En dat is ook nog eens gewoon gelukt. Ja, anders Joep Wennemars, die dus bijna echt de handdoek had in de en werd toch vierde, toch? Ja. En toen reed hij opnieuw. En dat is toen niet gelukt. Nee. Maar die rit daarna, het was ook natuurlijk... Ja, eigenlijk kloten dat hij schaatste op dat baanrecord. Was het Olympisch record? Even uit mijn hoofd. Hij had gewoon echt een waanzinnige tijd. Hij had, met alle waarschijnlijkheid had hij een bronzen plak. Had hij juist. En nu werd hij vierde. Hij was vijfde, toch? Nee, hij werd vierde. Dacht ik. In ieder geval werd de medaille werd hem door de neus geboord. Doordat een Chinese rijder, waarvan ik de naam even kwijt ben, maar een Chinese schaatser, die kwam voorlangs. Ja. En dat ging fout. Ja. Ja, dat was echt super sneu natuurlijk. Ik snap wel dat je dan op een gegeven moment, zeker in die eerste uren daarna, dat je denkt, joh, zoek het allemaal maar uit. Ja. Ik kap hem mee, maar hij is tot in de ook weer zo'n zoek het maar allemaal uit. Ja, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft, toch? Ja. Weet je, op een gegeven moment... Zwak door de stront. Ja, zitten er een paar dingen tegen, gaat het niet zoals je wil, dat je echt even bij jezelf denkt, weet je wat ik doe? Ik kap hem mee. Ja, maar je bent een wegloper of je gaat het aan, hè? Nee, maar je speelt met de gedachten. Ja, okay. En ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Tuurlijk. Het is niet dat je het meteen doet. Hij heeft het uiteindelijk ook niet gedaan. Maar dat je er even mee speelt. En dat je denkt, joh, zoek het uit. Dit is wel een bijzonder fragment. Gisteren in de Tweede Kamer, Dion Gruijs. Dion Gruijs. Oh, sorry. Die deed daar wat bijzondere uitspraken over de wolf. Maar uiteindelijk ontspoort zijn relaas helemaal. Luister even mee. Ik heb gezegd, ga dat dier neutraliseren. Gewoon voor mij betreft het nul. Want het heeft hier heb je geen leuk leven als wolf. En sterker nog, ik vind mijn leven zelfs niet meer leuk in Nederland van vandaag de dag. Voor mezelf. Ik ben blij, zeg ik heel eerlijk, dat ik geen kinderen op deze wereld heb staan. Tenminste, vooralsnog, er is wel een vrouw die het beweert. Er moet een DNA-test nog uitwijzen. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik, voor zover als ik weet... Ik zou het niet graag hier kinderen willen achterlaten op deze wereld. Wat gebeurt hier? Nee, wat bizar, man. Maar dit... Hij heeft een rechtszaakje aan zijn broek hangen, dus, of zo. Blijkbaar. Ja. Maar dit was gisteren, maar dit was gewoon... Ja. In de Tweede Kamer deed hij dit relaas, Dion Gruijs. 17 over 7, goedemorgen en leuk dat je luistert. Dit is de Ochtend Show voor woensdag, de 11e van maart. Goedemorgen, goedemorgen. Hoor de wekker en je weet dat je om moet staan. Als je dag begint met de 5-3-8 Ochtendshow. En de dag die begint op veel plaatsen met een klein beetje regen. Maar dat gaat vanmiddag helemaal goed komen. Tenminste, op de meeste plaatsen gaat dan later de zon doorbreken. Of in ieder geval wordt het droger. De temperatuur ietsje lager dan de afgelopen dagen met 12 graden. En op de weg, Rick. Het is nog rustig, 15 files. En de file met de meeste vertraging nu op de A58. Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 22 minuten. Is it any wonder? Dit is King. Keen. Ja, het blijft het verhaal van die band zonder gitarist. En toch gelijk deze laten beginnen met een scheurende gitaar. Zit daar helemaal geen gitarist in? Nee, er zit geen gitarist in. Wat is het begin dan? Dat is een keyboard. Maar ik vind het ook altijd raar is, bijvoorbeeld de Police, die had geen pianist. Een drummer en twee gitaristen, toch? Ja, geen pianist. Nee. En dat ik altijd deed, je hebt toch het idee, er ontbreekt iemand in die band of zo. Was ja, je hoorde dat, niet. Ik vind het in het geval ik vind het super knap. Ja. Maar het is wel altijd dat je denkt, van hoe los je dat dan op? Ik vind dat grappig. Dat hebben ze op deze wijze gedaan. Gewoon het geluid van een gitaar in het keyboard laden. Hey. En je hoort het geld ook door minder te delen, hè? Nou, misschien dat dat een overweging is geweest. Over geld gesproken. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, en help Jeroen naar de 100.000 euro vanochtend. Tenminste, dat doel hebben wij onszelf gesteld. Ja, wij hebben gezegd, voor 10 uur willen wij 100.000 euro op de TikiLink hebben staan. Het zou fantastisch zijn als dat lukt. Jeroen van Veen, de sponsorloper, die hier maandagochtend iets over 6 begon aan een uitdaging die hij ook met zichzelf aan is gegaan. 500 kilometer lopen op een loopband. Iedere dag 100 kilometer bij ons in de studio. En dan, aanstaande zaterdagochtend tijdens de 538 ochtendrun, de laatste 38 kilometer in het Olympisch Stadion. Jeroen! Goedemorgen! Goedemorgen! Ik zie hier staan dat jij bijna 13 kilometer hebt afgelegd vanochtend alweer. Ja, klopt. Ongelooflijk. Bizar. Ik moet eerlijk zeggen, als ik begin, dan is het altijd een beetje naar om die 1 of 2 kilometer op dat bord te zien, weet je wel. Dus ik ben helemaal blij. De kop is eraf. En nu een ton ophalen, hè, geloof ik. Ja, dat hebben we onszelf tot doel gesteld. Wel bizar, hoor. Wel bizar. Vanochtend, toen wij het programma begonnen, zaten we op bijna 77.000 euro. Om precies te zijn, 76.947 euro en 39 cent. Er is in het afgelopen uur al veel gedoneerd, Jeroen. Wil jij weten, want dat motiveert jou ongelooflijk veel natuurlijk, als jij hoort dat er veel geld binnenkomt. Wil je weten hoeveel er nu gedoneerd is in totaal? Ja, natuurlijk. Echt heel graag. Niels. De update, en dit is van 12 minuten over 7, kunnen wij melden dat er in dat uur, laat maar zeggen, het bedrag wat we opgehaald hebben op 538.nl/tikkie opgelopen is naar 87.103 euro. Wow. Ja! 47 cent! Wow. Ja! Wow. Wow. Jongens, iedereen die heeft gedoneerd, jongens. Misschien gaat, ik hoorde het vanmorgen, ik ga het nooit lukken, ja. Maar dit kan gewoon gebeuren, hè, nu. We hebben nog 13.000 euro nodig om naar de ton te gaan. En we hebben de meeste en de beste en de geweldigste luisteraars van heel Nederland. En die steunen jou allemaal massaal, Jeroen. Dus ik weet zeker dat ze dit ook voor elkaar gaan krijgen. Oh, niet normaal. Ik, op de ballon zie ik Casper. Ik denk aan hem, ik denk aan al die kinderen in het Maxima. Ik denk aan al die fantastische luisteraars, jongens. We doen het samen, let's go. Oh, heerlijk om dit zo te horen. Jij hebt overigens wel een renmaatje voor dit half uur in de vorm van David van Stralen. David, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Jij hebt gemotiveerd, tenminste in het formulier dat je invulde dat je mee wilde lopen, dat jij Jeroen ongelooflijk inspirerend vindt. Ja, absoluut. Daar hadden we het net ook al heel even over. Het is natuurlijk fantastisch als er zo'n mooi bedrag opgehaald kan worden. Maar ik hoop ook dat die mensen hierna kan inspireren. Ja. Dat, ja, dat, niemand kan nu meer zeggen, het is niet mogelijk. Oh, is dicht, nou. Want het gaat gewoon, het gaat hem gewoon lukken. 538 kilometer. Parijs kan gewoon te voet. Ja. Nou, dat is een stuk goedkoper vandaag. Ja. Ja. Moet je eens kijken wat je dan overhoudt. Maar even, David, hoeveel kilometer heb jij er nu op zitten, die loopband? Er zit een verschil tussen de loopband en mijn horloge. Maar de loopband vindt 4 kilometer. Kijk. Die vindt 4 kilometer. En hoe is het om die 4 kilometer daar te lopen in die ruimte? En wetende dat Jeroen daar 100 kilometer op af gaat leggen? Ja, het is echt bizar. Ik heb het zelf ooit één keer gedaan en hij doet dit elke dag. Elke dag weer 100 kilometer. Dus ja, ik kan me alleen maar voorstellen hoe zijn benen nu voelen. Dat elke dag weer in en uit. Dus ja, dat maar hij dit volhoudt is... Wat zeg je, heb jij het ook een keer gedaan, 100 kilometer op een loopband? Nee, niet op een loopband. Oh. Dat was gelukkig in een hele inspirerende omgeving in het bos. Oh. Maar wel 100 kilometer gelopen ook. Maar wel een keer 100 gedaan. Wow. En Jeroen doet dat gewoon hier elke dag. Dus laat niemand meer zeggen dat iets onmogelijk is. Nee, nou, heel veel luisteraars, Jeroen, die willen jou ook op de een of andere manier een hart onder de riem steken. En dat doen ze door middel van bijvoorbeeld het inspreken van audioberichtjes. Ah. We hebben even een kleine compilatie gemaakt van wat berichten die zijn binnengekomen. Hey Jeroen, Kanjer, zet hem op en tot zaterdag. Nou Jeroen, dik respect hoor. Ik bedoel, ik heb vanaf Zuidorpen naar Terneuzen gelopen. Dat is 15 kilometer. Ik heb daar 3 uur over gedaan. Dat doe ik dus niet snel weer. Dus echt heel veel respect, Jeroen. Jeroen, wat een ongekende prestatie nu al. Ik weet zeker dat heel het Prinses Maxima, Radio 58 en iedereen thuis met je meejuicht. En nog heel veel succes de komende dagen. Goedemorgen. Jeroen, ik wens je vandaag weer de beste. Want echt, ik krijg een kippenvel van hoe je dit doet, man. Echt 100 kilometer rennen. Al de derde dag. Je gaat dit rocken, maat. Yes. Succes vandaag. Yes. Je gaat dit rocken, maat. Hey. Als er luisteraars zijn die overigens Jeroen ook een boodschap toe willen spreken en dat eventjes willen doen via de app van 538, dan kan dat. Gebruik de opnamefunctie, dat is dat microfoontje, daar kan je bericht in spreken. En dan maken wij daar even een mooi overzicht van alles dat binnenkomt. Jeroen kan je steun goed gebruiken, want dat motiveert enorm. En dat kan je dus ook doen door te betalen via de tikkie-link 538.nl/tikkie. En al het geld dat we ophalen, dat is voor het goede doel. Dat gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We're living a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continuously confined. What do we do now? In de buurt. Dat hoor ik echt al een paar dagen hier op 538 iedere keer in het spel Stemmenjacht. En dan nog niemand is, als het gaat om het raden van de stem, in de buurt gekomen. Maar wij hopen toch... Nou ja, we hopen toch in ieder geval dat hij er vandaag uitgaat, die eerste koffer. Maar wij weten de stem ook niet, hè? Nee, wij weten het niet. Er wordt vaak gevraagd van, ja, geef even een van de namen die erin zit. Nee, we hebben echt geen idee, want ze weten inmiddels door schade en schande wijs geworden. Disjockeys, radiomakers, die moet je niet... Nou, wij kunnen geen geheimen bewaren. Nee, daar zijn we heel slecht in. We zijn geen vrouwen. Nee, maar dat is echt zo. Nee. Dus ze hebben bedacht, nou, laat de jocks van 538 het ook maar niet weten. Dus wij hebben ook geen idee. Maar het zou leuk zijn als hij vandaag gekraakt wordt. De stem in koffer 1. Straks een nieuwe ronde in Stemmenjacht. Florentine heeft het laatste nieuws voor ons. Ja, waar willen wij Nederlanders vooral naartoe op vakantie deze zomer? Vertel ik zo. 1 druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren? Ongelooflijk. 12.500 euro. Je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Yeah.

Stel je voor, de indrukwekkende Amalfi-kust of de prachtigste Andalusische dorpjes en steden ontdekken. Onbezorgd ontdekken? Boek bij De Jong Intra Vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra Vakanties. Een spanplafond binnen één dag geïnstalleerd. Ga naar Blameco.nl. Hey, wij zijn Kensington. Op 3 december spelen wij een extra show in de Ziggo Dome. Kaarten zijn nu te koop via kensingtonziggodome.nl. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber-Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Goedemorgen, dit is 538 en het weer voor vandaag. In de ochtend vanuit het westen een regengebied dat over het land trekt. Maar vanmiddag wordt het droger, de zon breekt op steeds meer plaatsen door en het wordt zo'n 12 graden. En hoe het op de weg is, de verkeersinformatie heeft Rick voor je. 32 files beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. De vertraging 27 minuten. Dan de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 15. En de laatste is de A27 Breda Gorkum bij Werkendam 20 minuten. Het is 7:07. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Zwitserland is getroffen door een dodelijke brand in een bus. Daarbij zijn zeker 6 passagiers om het leven gekomen. Zijn ook 5 gewonden. De bus zou met opzet in brand zijn gestoken. De brandstofaccijns moet voorlopig met 20 cent moet ik zeggen, omlaag. Dat wil vakbond CNV. Die zegt dat veel werkenden moeilijk rond kunnen komen door de hogere prijzen aan de pomp. Vooral mensen die niet thuis kunnen werken. En fatbikes zijn vanaf vandaag niet meer welkom in de binnenstad van Enschede. Wie het verbod aan zijn laars lapt, kan een boete van 115 euro krijgen. Enschede is de allereerste stad in Nederland met een fatbike-verbod. Waar willen mensen dit jaar naartoe op vakantie? Dat weten reisaanbieders natuurlijk het beste. Want we boeken vooral vakanties die betaalbaar zijn en we willen vooral zon en comfort. Nou, de vakanties die opvallen bij de reisaanbieders zijn Albanië bijvoorbeeld. Oh. Betaalbare zonbestemming is helemaal in opkomst. Niet al te duur dus. En zelfs goedkoper dan bijvoorbeeld Griekenland, Italië en Portugal. De hoofdstad Tirana schijnt helemaal te gek te zijn. Turkije wordt ook nog heel veel geboekt. Is vooral voor gezinnen heel leuk. Veel vroege boekkortingen krijg je daar. Ja. En ja, heb je allemaal van die luxe all-inclusive resorts. Kan Rico van mee. Ik kan het je aanraden, hoor. Ik ben er afgelopen herfst nog geweest. Ach ja. Je kinderen vonden het leuk, hoor. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, die zijn te gek. Maar jij was altijd een beetje sceptisch. Nog? Nee, joh. Ik heb, het is inderdaad wat Rick zegt. Als jij met kinderen bent, ja, joh. Man, dan is het echt het paradijs op aarde. Ja. Kijk, als en je het een week lang nergens over na wil denken. Het is... Dan is het zalig. Dan ga je gaat en, op een nou, en weet je wat in principe fijn is? En natuurlijk, alles kan je zo gek maken als je zelf wil. Maar op het moment dat je binnenloopt, weet je wat het kost. En op het moment als jij gewoon je ding binnen dat resort doet, loop je weg aan het einde van de rit. En dan zeggen ze tot ziens en je hoeft je pas meer. Nee, het is niet dat je achteraf nog dat je je creditcard afschriften krijgt en dat je denkt, mijn hemel, wat hebben we uitgespookt. Hoeft niet, hoor. Nee. Denemarken is ook helemaal in trek. De Scandinavische rust, dat zoeken ook veel mensen op. En het ligt ook nog eens een keer aan zee. En je hebt een heel mooi havenstadje, lekker fietsen daar, bos. Nou, schijnt ook heel erg populair te worden. Maar even uit Denemarken, ik bedoel, Kopenhagen is echt een leuke stad, hoor. Maar verder is Denemarken... Jawel, Denemarken is superleuk. Is dat leuk, ja? Ik heb daar gekampeerd. En dat is fantastisch. Maar Denemarken is toch gewoon een soort Nederland? Nee, ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, als je van plaats naar plaats rijdt, is het, als je het vergelijkt met Noorwegen of Zweden, minder inspirerend. Maar de kustlijnen is prachtig. En weet je wat zo mooi is in Denemarken? En ik ken eigenlijk weinig landen waar dat kan. Je kan daar gewoon, en Scheveningen, luister even in verband met het parkeerprobleem. Nee, komt-ie. Je kan gewoon in Denemarken je auto op het strand parkeren. Doe je deur open, leg je handdoekje ernaast. Nee. En lig de hele dag naast je auto. Oh, ja? Wat een geweldig idee. Dus laten we dat deze zomer. Nee, maar zometeen zit ik natuurlijk in de gemeenteraad. Stel het voor. Dit is, nee, dit, maar je dit kan lost toch, alle problemen op. Je kan toch een gedeelte van het strand zeggen, joh, dat asfalteren we, leggen er een beetje... Dat asfalteren we. Nee, maar het zand is daar zo hard. Ik bedoel, het is niet een wit bounty-strand waar je op rijdt. Maar dan moeten we ergens hard zand vandaan halen. Maar je wilt toch geen auto's op het strand? Dat is toch niet leuk? Nee, waarom niet? Het is heel relaxed. Je moet denken in oplossingen. Ja, maar in Nederland, je weet al daar dat het escaleert. Dan zit je op een gegeven moment, sta je in de file op het strand. Dan moet Rick de files op. Dan Noordwijk aan de Zee. Tussen paal 18. Paal 18 en paal 15. En ja, laten we hopen dat de vertraging snel is opgelost, want het wordt vloed. Nou ja, kost ook nog een hele pak geld om dat allemaal te gaan realiseren. Ja, maar geld speelt bij de partij Hart voor Den Haag geen enkel probleem. Nou, wij betalen alles. Nou, verder vakantiepark in Nederland, dat is natuurlijk lekker dichtbij. Dus goedkoop, geen vliegreizen die je moet betalen. Dus dat is ook erg populair. Nou, lekker goedkoop, vakantiepark in Nederland. Ja, het is goedkoper dan dat je naar het buitenland gaat. Je hebt geen vlucht en je hebt geen huurauto, dus dat scheelt altijd. En op vakantie in eigen land Nederland is wel echt prachtig, hè? Toen in die coronatijd. Absoluut. Wij zijn natuurlijk echt geneigd om heel snel naar het buitenland te gaan. Maar je hebt echt een geweldig mooie plek in Nederland. Nijkerk is prachtig. Nijkerk is echt prachtig. Massaal deze zomer. Schitterend. Ik moet wel zeggen, als je dan dagjes uit doet en je gaat naar al die pretparken aflopen, dat kost wel echt heel veel geld. Maar dat is niet alleen in Nederland, dat is overal. Dat is overal, dat is waar. Ja, nou, dat waren de landen die nu heel erg populair zijn. Oké, nou, prima, Florentien. Ja, je brengt het alsof er een eind... Nee, want ik heb ook nog een leuk nieuws. Want Henk Westbroek is namelijk getrouwd. Een relatie van 50 jaar. Met Julia. Ja. En dat is een Engelse dame, maar ze hebben natuurlijk al zo lang een relatie. Ze woont hier al vanaf haar 18e. Maar hij dacht na een bedenktijd van ruim een half eeuw toch maar getrouwd, schrijft hij op Instagram. Ja, meer dan 50 jaar zijn ze al samen. Prachtig. Ja, heel erg leuk. Het liedje Zelfs je naam is mooi gaat natuurlijk over haar. Ja, daar noemt hij haar ook in dat nummer. Ja, Julia. Julia aan het eind. Ja, schitterend liedje. Maar ze zijn nu echt officieel getrouwd. Ja, helemaal in pak is die gaan trouwen. Dus dat is bijzonder. Henk in pak? Ja, echt. Kijk maar even op zijn social. Oké. Nou, gefeliciteerd Henk. Het is je van harte gerukt. Dankjewel Florentien even voor dit moment. Zometeen in de ochtendshow spelen wij een nieuwe ronde stemmenjacht. We hebben een kandidaat die we zo dadelijk eventjes de stem laten horen. En misschien wel heel veel geld kunnen overmaken. Happy to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Radio 5. Stone, Sing It Back bij 538 in de ochtendshow. Goedemorgen, het is 12 minuten voor 8 uur. De 538 Stemmenjacht. Ja, aan de telefoon hebben wij Sharina uit Wees. Goedemorgen, Sharina. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Nou, jij mag een poging gaan wagen hoor, in de zoektocht naar de stem in koffer 1. €538 is die waard. Heb je er een goed gevoel over? Nou, ik wist het niet zo heel zeker hoor, want ik zat ook in de schaatswereld, dus ik moest even een switch maken. Ja, iedereen zoekt het in het schaatsen. Ja, oh, oké. Okay. Oh. Ja. Maar jij zegt, ja, ik heb een switch gemaakt. Nou, laten we meteen maar even naar de stem gaan luisteren. Dit is de stem, ja, in koffer 1. In de buurt. Nou, Sharina. Ja, dat was een lastige keuze en ik heb met heel veel mensen gesproken. Oh. Ja. Maar ja, toen dacht ik toch aan Senna Ramos. Oh ja, van Zapp Kids. Oh ja. Ja, ja, ja. Nou, laten we eens even gaan luisteren of dat het juiste antwoord is. Ja. Het antwoord is... fout. Nou, ja. Dat is jammer. Zonde zeg. Nou ja. Ja, heel jammer. Wat dan wel weer lekker is, is dat er €100 bovenop het geldbedrag van Jeroen wordt gestort. Want ja, dat komt erbij. Jeroen, dat is altijd lekker, toch? Ja, het is toch weer heel veel. Ja, ik vind het steeds sneuwer worden, maar ik ben wel weer blij met die €100. Dat wou ik maar zeggen. Ja. En jij krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, hartelijk dank. Alsjeblieft, veel plezier ermee en een mooie dag vandaag. Fijne uitzending. Bye, bye. 538 Stemmenjacht. Jongens, we moeten even bellen. Nee! Wat blijkt uit een artikel in de Telegraaf, dat we met z'n allen heel veel minder seks hebben. We hebben er gewoon minder zin in. Hè? Ja. Ja, en, ja. Dat, en zeker als een relatie wat langer duurt. Ja, en dat is heel normaal. Oh. Nou, dankjewel, ja. Kokkie. Heb een mooie dag vandaag. Nou, nee, ja. In het artikel staat namelijk ook dat steeds meer jongeren stellen naar de seksoloog gaan. Ja. Omdat ze dit een probleem vinden. Ja, dat is goed, toch? Nou ja, dat mensen hulp zoeken is echt goed. Maar dat je niet altijd zin hebt in seks, dat is heel normaal. Mensen denken te snel, ja weet je, we zijn samen... en we zijn nou bijvoorbeeld 3 jaar samen... we hebben niet meer constant zin in seks, er is vast iets mis met ons. Nou, dat is niet waar. Het is heel normaal dat als je net verliefd bent... dat je het wel 5 keer per dag kunt doen, bij wijze van spreken. Ja. Dat zijn mooie tijden, jongens, weet jullie nog. En dat het op een gegeven moment, na 1,5 jaar, zo'n beetje bedaart. En dat is maar goed ook, anders zou je hart dat niet overleven. Oh, nou, het is heel normaal. Ja, precies. Dat het is heel normaal. Nee, want dat op een gegeven moment krijg je dus zoveel adrenaline door je lijf. Dat zorgt dus voor dat je zoveel zin hebt in seks. En dat is dan weer niet heel gezond voor je hart. Dus de seks zelf wel. Daar ga je niet dood van. Maar van het stofje dat ervoor zorgt, dat je zoveel zin krijgt wel. God, ja, dankjewel. Ja, daar kun je dood van gaan, inderdaad. Ja. Dus het is eigenlijk normaal dat je minder zin krijgt in seks. En het is inderdaad goed dat mensen aan de bel trekken. Hé, is er wat mis met ons? Maar zin in seks heeft eigenlijk niets te maken met hoe vaak je het doet. En dat denken mensen vaak wel. Als ik bijvoorbeeld aan jou zou vragen... ben jij tevreden over je seksleven? Dan denk je nu waarschijnlijk aan... aantallen. Ja, precies. Van hoe vaak doe ik het per jaar? Ja. Ja. Oh, jij zit al in die fase. Dankjewel, dankjewel. Hey, maar even serieus, het is eigenlijk best wel goed dat je dat zegt. Want we houden met elkaar toch een soort van idee in stand... Ja. Dat je het gemiddeld 2 keer per week moet doen. Nou, dat is gewoon echt ontzettende onzin. Nou, je denkt toch dat de buren elke dag van Bill gaan. Ja, ik weet niet of de buurt waar jij woont. Nee, maar Kokkie, begrijp ik dat jij het minder doet dan 2 keer per week? Ik denk niet in frequenties, liever. Ah, nee, ik denk in kwaliteit. Het is duidelijk te maken. Het gaat om de kwaliteit. Ja, wat heb ik liever? 1 keer per week hele fijne kwaliteit of 6 keer? Wat minder? Ik denk 1 keer hele goede kwaliteit. Ja, 6 keer hele goede kwaliteit. Jij gaat dus voor 6 keer bagger seks. Nou... Nou ja, en ook, als je dus gaat denken in hoe vaak je het moet doen, dan gaat de spontaniteit eraf. Dus dan ben je, in plaats van dat je bezig bent met, wow, ik verlang naar mijn partner, we gaan eens even lekker seksueel allerlei leuke dingen doen, dan zit je meer te denken aan, oh, het moet er weer van komen. En dat haalt heel veel plezier van de seks af. Dus ga in plaats van verwachten dat het er weer van moet komen, nieuwsgierig zijn van, hey, wat prikkelt mij? Ja. En dat is trouwens ook iets, hè, want wij hebben altijd gedacht, altijd iets hebben als een libido. Zoals, nou, je hebt zin in eten, dus je gaat eten. Maar zin hebben in seks komt niet vanuit je lijf. Zo van, goh, het moet er weer eens van komen. Maar komt vanuit een prikkel die je ergens gedurende de dag, of de ochtend, of een droom. Ja, dus de prikkel komt ergens vandaan. Dus, en bij de een raakt geprikkeld door, nou, weet ik veel, een billboard met een mooie vrouw. En de ander raakt geprikkeld door lieve woorden. Dat is natuurlijk weer zo persoonlijk. Ja, precies. Maar eventjes voor alle duidelijkheid, al die mensen die nu aankloppen bij een seksuoloog met de vraag van, ja, we doen het eigenlijk nog maar 2 keer per week. Die hoeven zich helemaal geen zorgen te maken. Laat die seksuoloog op dat punt met rust. Daar hoef je helemaal niet naartoe. Je komt aan met een probleem dat eigenlijk niet bestaat. Nou, in zoverre, ja, dat laten we dat even geruststellen. Ja. Als jij het minder dan 2 keer per week doet, dan ben je echt niet per se niet normaal. Nee. Er is namelijk niet te normaal. Maar er is wel zoiets dat er zit in seks. Dat zie je overal, zeg maar, dat echt wel een beetje afneemt. En dat heeft ermee te maken dat we minder tijd en aandacht van elkaar besteden. En we zijn echt druk. Onze telefoon is echt wat dat betreft wel een sekskiller. Maar ook dat we dus verwachten van, goh, ja, maar het moet toch er vanzelf nog van komen. Want anders passen we toch niet bij elkaar. En als het gaat over seks, dan moet je soms gewoon echt even de tijd voor maken. Ja. En dan gaat het niet per se over, ik zeg het maar gewoon even heel plat hoor, de penetratie en het klaarkomen. Ja. Maar dan gaat het ook over elkaar strelen, lekker zoenen, de romantiek een beetje. Dus die prikkels ook gewoon even opwekken, waardoor je lekker in de mood komt. En ook nog eventjes een idee wat heel veel mensen hebben, dat seks per se penetratie is. Maar seks kan ook al zijn dat je lekker loopt te tongen, lekker strelen, lekker een beetje hand- en spandiensten, zonder dat het per se tot het hoogtepunt hoeft te leiden. Dit zijn een hoop prikkels hoor, Kokkie. De show doet me tot 8 uur vandaag. Het is een heel helder verhaal. Fijn om je er eventjes zo over te horen praten. Ja, Kokkie, mag veel succes. Mag ik jou een mooie dag wensen en tot snel. Ja, komt helemaal goed. Dank je. Hoi, hoi. Onze huisseksuoloog en relatietherapeut Kokkie Drost eventjes over. Lekker strelen, jongens. Ja, even heerlijk strelen. Kan helemaal geen kwaad. Zou ik jou even strelen? Nou, ik heb liever wel even gaan tongen. Ik zie hier nog een bericht. Dat komt binnen. Ik kan nog steeds 5 keer per dag seks hebben. Alleen niet met mijn eigen vrouw. Ja. Roxy Dekker, loser, is dit in de 538 ochtendshow. Morgen. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Loser bij 538 en Loser. Het is 8:02 op dit moment naast Jeroen op de loopband. Roos Jongeneel, die als renmaatje van Jeroen 30 minuten lang hier in de studio aanwezig is. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Je bent bijna aan het eind van jouw 30 minuten lopen. Hoeveel kilometer heb je erop zitten? 4 kilometertjes. Kijk, met Jeroen netjes. Meegelopen, heerlijk. Ja. En Jeroen, met een grote glimlach op zijn gezicht zie ik hem daar gaan. Ja, gaat lekker. Gaat heel goed. Ja, en Roos is een vriendin van mij. Oh. Dus het is wel extra leuk om dat ze met me mee rent en me support. Wat gezellig. Jullie kennen elkaar ooit, dus. We hebben ooit eens een keer de watlopers opgericht, toch Roos? Nou, lang verhaal voor een andere keer. Maar ik ben heel blij dat ze mee rent. Nou, geweldig. Roos heeft een bedrag van €200 heeft ze gedoneerd. Oh, goed, Roos. Ja, met als motivatie alles voor Cassie. Dus dat is een prachtig. Dat